Monday morning feels so bad. Cuma adlı adamlar. Everybody seems to nag. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra. Even my old man looks good. When they just don't go, when they go too slow, I'll have Radio Mama. Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Harika ve Şeref Tokgöz'e teşekkür ederiz. Merhaba Halil, hoş geldin. Teşekkürler. Cuma adlı adamların böyle sık sık konu olan, kendisinden söz ettiğimiz düşünürleri, yazarları var. Onlardan bir tanesi de sanıyorum Richard Rorty. Evet, Richard Rorty. Çok da önemli. 2007 yılında, yani yaklaşık 3 yıl önce, 2007'nin Temmuz'unda yitirmiştik kendisini. Rorty liberal. Fakat çok farklı bir liberal aslında. Bizde liberal sözcüğünün biraz pejoratif bir anlamı da var. Daha doğrusu sol çevreler, radikal sol çevrelerde bir pejoratif anlamı var. Ama Rorty'ye sadece dışarıda da aslında yani liberal, burjuva liberali sözcüğü. Ama bu benim için çok fazla bir şey ifade etmeyen bir sözcük. Şimdi tekrar Rorty'ye döneceğiz. Onun bir kitabı yayımlandı. Gianni Vattimo ile birlikte din üzerine, seküler kültürü, post metafizik kültürü, tabulardan arınmış zayıf düşünceyi tartıştıkları bir kitap söyleşi aslında, kitapçık diyelim. Bir de Rorty üzerine yapılmış bir kitap yayınlandı. Biraz okuması zor onun, çünkü çevirisi biraz iyi bir çeviri değil açıkçası. Onu da iyi bir kitapları hep söylüyoruz ama künyesini vereceğiz, onu da söyleyelim. Yeni bir yayın evi. İşin başlangıcında belki daha sonraki kitaplar. İyi kitaplar seçmişler ama ben sonuna kadar okudum ama herkes Rorty'yi benim kadar sevmeyebilir ve sabırlı da olmayabilir. Burjuva liberalizmin savunan bir düşünür olduğu söylendiğin iddiasının yaygın olduğunu söylemiştim. Çok benim katıldığım bir düşünce değil. Çünkü Rorty pragmatizmi yeniden canlandırırken, yeni bir biçim verirken Dewey'in felsefesine, aslında pragmatizmi daha siyasi bir temele oturtuyor. Ve söylediği şu: demokratik, eşitlikçi, sınıfsız ve kastsız bir toplum. Şimdi hiçbir liberaller ya da burjuva daha doğrusu sınıfsız bir toplumdan bahsetmez. Demokrasi mücadelesi vermiştir tarihi içerisinde. Çok önemli katkıları da bulunmuştur o sınıf olarak ama bugün 21. yüzyılda ya da geç 20. yüzyılda sınıfsız bir toplumdan söz etmez. Üstelik Rorty bir ülkemizi kazanırken ya da ülkemizi Achieving Our Country adlı bir şeyi vardır onun. Bir kitapçığı. Orada da sınıf politikasına dönmekten söz eder. Yani kültürel solun karşısında yine eski klasik solun dönmeyi, siyasal solu dönmeyi önerir. Burada kültürel sol kimlik politikalarını eleştirir aslında. Rorty az önce de söylediğim liberal pragmatizme yeni bir biçim veren bir düşünür. Kimilerine göre John Dewey'in felsefesini tanınmaz bir biçimde değiştirdiği, tahrif ettiği söyleniyor. Oysa ki bu da çok ikna edici bir şey değil, kabul edilebilir bir görüş değil. Emerson'cı hayalperest dediği John Dewey'i, az sonra künyesini vereceğiz. Doğanın aynı felsefe ve doğanın aynısında analitik felsefedir aslında çıkış noktası. Onun etkisi altında kalmış uzun süre Rorty. Bu kitap Doğanın Aynısı, analitik felsefeyle hesaplaşması ve koptuğu bir kitaptır. Orada John Dewey'i 20. yüzyılın en büyük düşünürü olarak kabul olarak niteler ve çok doğrudur. Dolayısıyla tanınmaz hale getirdiği iddiası da pek inandırıcı değil. Rorty'nin pragmatizmi tanımlarken verdiği bir şey var. Geleceği geçmişten farklı yapma çabasıdır der pragmatist felsefe için. Bu da pragmatizmin aslında bende en azından bir ön yargım vardı. Uzun süre Amerikan hayat tarzının bir felsefesi olarak yani işlere böyle çabuk pragmatik düşünen, kolay çözümler bulunan bir felsefe olarak benimsemiştim. Öyle o gözle görüyorum. Liseden beri böyleydi. Çok da iyi bir felsefe hocamız vardı. İş pragmatizm konusuna geldiğinde çocuklar orayı çok fazla şey üzerinde durmaya değmez Kocuğum, demiştim. Ha. İyi bir felsefeciydi. Yani hemen varoluşçulara geçelim. Pragmatizm Amerika'ya özgü bir düşünce biçimi demişti. Aslında öyle değilmiş. Yani bunu öğrenmek uzun zamanımı da aldı. Hele Rorty'nin ele aldığı biçimde, onardığı, yenilediği biçimde pragmatizm şöyle bir şey değil. Otorite karşıtı bir felsefe. İnsanlar bu dünyadaki çözümlerini, sorunlarına çözüm bulurken herhangi bir aşkın güçten, tanrısal buyruktan medet ummazlar. Bunları insanlar kendileri yaparlar. Otorite karşıtı bir düşünce derken bunu kastediyor. Geleceği geçmişten farklı yapma çabası derken de mutlaka gelecek bugünden ya da geçmişten iyi olacak diye bir şey yok. Hiçbir garantisi yok hiçbir, senin dediğin gibi geçenlerde. Evet, evet. Hiçbir garantisi yok. Tarihsel olumsallık kavramını burada ortaya atıyor Rorty. Tarihin yasaları yok. Hegel'e karşı biraz da Nietzsche'nin yanında şair, filozof. Geleceğin iyi olabilmesi için katkıda bulunabiliriz. Biz bir şeyler yapabiliriz. Tarihe yön vermeye çalışabiliriz ama kesin yönü yok. Ama onca çabamıza rağmen yine de yenik düşebiliriz. Ama pragmatizm zaten olaylara etkin biçimde müdahale etmeyi, etkin biçimde edimde bulunmayı savunuyor. Ve bir şey daha Rorty'de, benim yani demin baştan itibaren söylemeye çalıştım. Bizde çok yaygın olarak kullanılan, hele neoliberallerle hiç alakası olmayan bir liberalizm tanımı anlayışı var. John Stuart liberal toplum, idealindeki liberal toplum, John Stuart Mill'in özgürlük üzerindeki düşüncelerini bütünüyle hayata geçiren bir toplumdur. Rabelais'in karnaval anlayışını hayata geçiren bir toplumdur. Meğer ki herkes istediğini yapabilir, meğer ki başkalarını incitmesin. Liberal bir toplumda, liberal bir toplumun yurttaşlarının düşünceleri şudur. Bir insanın bir başka insan yapabileceği en büyük kötülük zalimliktir. Ona acı vermek. Burada Russocu diyebileceğimiz, yeni Russocu diyebileceğimiz biraz Hannah Arendt'e benzeyen ama evet, onun da gölgesinde kalmış bir düşünür vardır. Siyaset felsefesinde çok az sayıdaki kadınlardan bir tanesidir. Judy Schakler. Bu bir insanın yapabileceği en büyük kötülüğün zalimlik olduğunu, asla sadece bir insan değil hayvanlara da zalimlik, ona da karşı çıkan bir şey Rorty. Bu düşünceyi Judy Schakler'dan alıyor Rorty. Ama başka filozoflar kadar, hatta John Dewey kadar esinlendiği başka bir şey var, şair var, Walt Whitman. Bir, o demin sözünü ettiğim o kitapçığında ülkemizi kazanmak, Achieving Our Country'de Dewey ile Walt Whitman'ı karşılaştırdığı bir bölüm vardır orada. Dewey Roosevelt'ten nefret ederdi ama onun düşüncelerini, ideallerini Roosevelt New Deal'de hayata geçirdi. Walt Whitman'ın idealleri ise 1960'ların karşı kültüründe hayata geçti. Dewey rock'n'roll'u sever miydi bilmiyorum. Sanıyorum rock'n'roll'u onaylardı ama çok ihtiyatlı yaklaşırdı. Ama Walt Whitman rock'n'roll'u bütün gönlüyle atlardı. Sizden bir sözü var orada. Çok hoş tabii bunlar. Evet yani bu verdiği otan liberal toplumun, Rabelais'in karnavalesk toplumu olması. Bunlar bize dayatılan, bize öğretilen gazete sütunlarındaki liberal yazarların verdikleri liberalizm tanımına, neoliberal tanımına sadece piyasadan bahseden yazarların, sadece piyasa serbestisinden sözden, serbesti, özgürlük dediğinde onu evet, anlayan yazarların liberalizminden çok farklı. Bir de tabii dayanışma. Toplumlarda mutlaka bir ahlaki, bir etik, bir ilerleme olması lazımdır. Dayanışma varsa bir toplumda o toplum ahlaken ilerlemiştir diyor. Mesela çok basit ki benim de zaman zaman karşı çıktım ama bazen de acaba doğru mu düşünüyorum diye dedim, kendi kendime sorduğum bir şey var. Bir toplumda yoksullara yardım edilmesi, sosyal yardım programlarının uygulanması, bir toplumda vergi bilincinin yerleşmiş olması, insanların vergi kaçırmaya tevessül etmemeleri, vergilerini vermeleri bir ahlaki o toplumun ahlaki ilerlemesinin bir göstergesidir. Çünkü vergiler eğer yoksulların için harcanıyorsa, sağlık ve yardımları için harcanıyorsa, evet, parası, silah ve işgale gitmiyorsa evet, yani. Yani vergi vermeleri insanların bir dayanışmanın kültürünün yerleşmiş olmasıdır ve ahlaki ilerlemenin bir toplumda, etik bir evet, yurttaş bilincinin Yani ideal liberal toplumun yurttaşlarının şeyidir, göstergesidir. Tabii burada bir ironist tanımı da var. İroni, alaycı. Çok eleştirilen bir yönü. Liberal ironist kimdir? Liberal ironist aslında kendi düşüncelerinden, kendi o ana kadar bilgilerinden kuşku duyan. Emin olmayan değil mi? Evet. Radikal kuşkucu. Aslında evet, pragmatizmi savunuyor. Pragmatizmi yeniden canlandırmış bir düşünür ama Richard Rorty aynı zamanda aydınlanmayı reddetmiyor. Ama aydınlanmanın aklının da araçsallaşmasına karşı bilimin bilimlerinde insanlığı özgürlüğe götüremeyeceğini, doğa bilimlerinin, şairlerin daha fazla yol açıcı özgürlüğü olduğunu. Çünkü imgelemle düşünüyorlar. İmgelem, düş gücü de çok önemli. Nabokov'un önemini mesela vurgular. Başkalarına ne kadar zalim olabileceğini gösterdiği kitaplarında. Onlara karşı yakınlık duymamızı sağladığını. Aynı zamanda Whitman'ın kölelere, kaçak kölelere gösterdiği o sıcaklığı, kaçak kölelere kulübesini açması, onları saklaması, George Orwell'ın yoksullardan yana alması. Bütün bu romanlar bize başkalarının çektikleri acılara karşı duyarlı kılar. Böylece biz kendimizi onların yerine koyabiliriz. Biz, onlarla biz olabiliriz. Burada biz kavramını çok kullanır Richard Rorty ama biz kavramı Richard Rorty'de biz ve öteki ayrımı yapmak için değil. İnsanlığın büyük bir aile olduğu. Evet, kucaklamak için. Kesinlikle evet, öyle. Evet. Yani aradaki farklılıklara karşı biz diyebiliriz. Tıpkı Danimarkalıların kendi sarı şey açma takmaları gibi, sarı yıldız takmaları gibi Yahudilere yapılan ayrımcılık karşısında okul güç koşullarda beni birey kılan, beni tekil, beni farklı kılan hiçbir özelliğimden feragat etmeksizin, onların hiçbirini bir yana koymaksızın gene de biz diyebilmem. O büyük topluluğa ait olmam ve onlar insanlarla o farklılığa karşın dayanışmam ve onların acılarını kendimde hissetmem. Bu bakımdan romanların ve şiirin, edebiyatın en az felsefe kadar, hatta felsefeden daha çok yol gösterici olduğunu, insanları düş gücümüzle başkalarının yerine koyabilmemizi, empati gücümüzü geliştirmede etkili olduğunu söyler Richard Rorty. Bence çok önemli bir yönüdür. Dediğim gibi bir de o tarihsel olumsallığa vurgu yapması, tarihin yasalarının olmadığını söylemesi. Bütün bunlar. İronist bir de şu, parçaya geçmeden onu söyleyeyim. İronist de romantizmden etkilendiğini söylemiştim. Romantizm insanların bir ahlaki ilerlemesi var. Toplumların bir de entelektüel ilerlemeleri var. Romantizm entelektüel ilerlemenin bir adımı olarak görüyor Richard Rorty. Romantik estetlerden bir Alman estet, önemli bir estettir. Friedrich Schlegel'in bir sözü var. İroniden bahsederken. Eğer bir yerde birileri size çok mükemmel yazılmış, mükemmel işleyen ve toplumun bütün her üyelerini memnun eden, hoşnut eden yasaların bulunduğunu söylüyorsa ya da çok iyi bir şiir yazılmış, herkesi okuyanı memnun eden bir şiir yazılmış olduğunu söylüyorsa orada gülün. Ve hemen arkasından neden daha iyisi olmasın? Mutlaka iyisi olabilirdi. Deyin diyor. Evet. Burada bir kuşkuculuk var. Bir de mükemmel olana, nihai olana inanmama var. Onu kabul etmeme var. Şimdi bu kuşku böyle bir ironiste anayasanın bazı hükümlerinin değiştirilmesi dahi teklif edilemezliğinde gülmek bir yana kahkahalar atacaktır yani. Böyle bir şey olamaz. Demokratik bir toplumda böyle bir şey, demokratik bir kültürde böyle olamaz. İronist böyle bir kuşkucu. Ama kökleri hümanizmeye de dayandığını söylüyor. Erasmus bir kuşkucuydu. Erasmus bu anlamda bir ironisti, liberal ironisti. Bazı akademik doğruların, bazı bırakalım tanrı buyruğunu, tanrısal buyrukları, akademik doğruların bile çok gerçekten de doğru olamayacağını, insanların erişebileceği nihai hakikat olmadıklarını düşünüyordu Erasmus ve diğer hümanistler. Bu bakımdan onların mirasına sahip çıkıyor. Aydınlanmanın aklına evet doğru. Aydınlanmanın getirdiği doğa bilimleri seküler bir düşüncenin temeline atmışlardır. Ama sadece bu doğa bilimleri insanları özgürleştiremezler. Romantizmin getirdiği o ironist, o bakış açısı ve hiçbir şey nesnel olarak, hiçbir şeyin nesnel olamayacağını kabul etmek. İnsanların nesnellik üzerinde anlaşmamız, hepimizin doğru üzerinde anlaşmamız gerekli değil. Zaten insanlar bir toplumda dayanışma ve entelektüel gelişme, ahlaki gelişme de tartışmayla mümkün olabilir. Diyalogla. Ve yalnız onunla mümkün evet. olabilir. Onun dışında herhangi bir yönünde yolun geçerli olamayacağını da tespit etmemiz evet. lazım. Yani konsensüse varmamız da gerekmez. Evet. Nesnel bir doğruda hepimizin hemfikir olması gerekiyor. Liberal bir toplumda mutabakatlar kurulur. Konsensüsler kurulur. Ama konsensüsler bozulur da. Yani insan eliyle yapılmış hiçbir şey bir toplumda zamansız, zaman ötesi değildir. Ezeli ve ebedi değildir. Bozulur ve tekrar yapılır. Değişebilir. Ama demokrasi de bunu gerektirir zaten. Demokrasi yeni hak taleplerinin beklentilerine açık olan bir rejimdir. Onları da içine alır. Her içine alındığında yasalar değişir. Toplumun kurumsal yapısı değişir. Aynen öyle. Yani Rorty'nin söylediği de bu. Evet. Yani ironist bu bakımdan böyle değişik toplumun kabuğunun kırılmasında, toplumun kurumlarının değişmesinde bir kışkırtıcı bir rolü var. Evet, bir çeşit aracı evet. oluyor demek. Bir ara verelim ve bir müzik parçası dinleyelim. Jesus and Mary Chain'den dinliyoruz. Just Like Honey. Evet, Just Like Honey adlı parçayı dinledik ve bunu seslendirenler de Jesus and Mary Chain idi. Cuma adlı adamlardayız Açık Radyo'da 94.9, aynı zamanda da AçıkRadyo.com'dan da yayın yapan Açık Radyo'da. Cuma adlı adamlar programında Halil Turhanlı ve Ömer Madra, Richard Rorty üzerinde odaklanıyorlar bu programda. Elimizde 4 kitap var. Birisi Dinin Geleceği, Richard Rorty'nin Gianni Vattimo ile birlikte kaleme almış olduğu ve Santiago Zabala tarafından da derlenmiş bir Kitap çeviren de programcımız Rahmi Ödül. Onun dışında Richard Rorty'nin Olumsallık, İroni ve Dayanışma başlıklı ayrıntı yayınlarından gene çıkmış bir, yayınlanmış bir kitabı. Mehmet Küçük ve Alev Türker çevirisi. Bir Sitare yayınlarından Richard Rorty'nin Pragmatizm ve Politik Liberalizm başlıklı, onun üzerine yapılmış bir, yazılmış bir kitap Michael Bacon tarafından. Sitare yayınlarından yayınlanmış bir kitaptan da şey yapıyoruz. Onun tercümesi Banu Özdemir tarafından yapılmış. Ve nihayet Paradigma Yayıncılık tarafından kaleme yayınlanmış olan Richard Rorty'nin Felsefe ve Doğanın Aynası başlıklı kitap var elimizde. Onun da Türkçesi Funda Günsoy Kaya tarafından yapılmış. Evet, bu kitaplar üzerinde dönen bir sohbetimiz var. Ve konumuz Richard Rorty, onun pragmatist felsefe, otorite karşıtlığı, ta Rabelais'e, Walt Whitman'a giden yol üzerinde bir John Dewey'den de kalkarak epey bir etraflı tartışma yapmaya çalışıyoruz. Evet, Rorty önemsediğimiz bir düşünür. Programlarda sık sık gündeme getirdiğimiz ve ismini telaffuz ettiğimiz bir düşünür. Bir de Tanıl Bora'nın bir kitabı yayımlandı aslında. Sinizm ve Sol Düşünce, eski yazılarının bir toplamıydı. Oradaki yazılarından bir tanesinde Sol'un neden John Dewey'e ve Habermas'a kayıtsız kalamayacağını söylüyordu Tanıl. Doğru söylüyor, fakat benim orayı biraz Habermas'tan farklı ben görüyorum Rorty'yi. Habermas'la yakın, çok yakın yerleri var ama farklı yanları da var. Ona, oraya Rorty'yi eklemek isterim Tanıl'ın o listesine. Liste değil de o isimler arasına. Yani Rorty kendisi o kitapta söylüyor. Sosyalistim diyor Rorty. Zaten bazı, ben sol liberal sözcüğünü çok biraz karşıyım. Liberal dedim, sol ayrıca sol sıfatını kullanman gerekmiyor Amerikan şeyinde, siyasetinde, siyaset sahnesinde, siyasi hayatında liberal. Ben bazen de soğuk savaş liberalleri diye bir terim var. O da kullanılıyor. Rorty'nin her şeye rağmen bir şey olduğu, sosyalist olduğu zaten. Yani son derece egalitarian zaten, evet, eşitlik, evet, savunucusu, radikal, hatta işte biraz önce sözünü de etmiştin sen, sınıfsız bir topluma, evet, ulaşılması amacını da dile getiren bir düşünürün ve yazarın böyle liberal diye nitelendirmesi biraz eksik kalır yani. Evet, hele burjuva liberali diye küçük görmek. Evet. Başa. Yani bir şey var tabii, yani hiç kimse kusursuz değil. Orada demokrasinin kaynağının Atlantik, Kuzey Atlantik kökenli olduğu o ülkelerden geldiğini söylüyor. Doğu ile kültürümüzü, ilişkilerimizi gözden geçirebiliriz. Onlara dayatmadan bazı demokratik değerlerimizi benimsetebiliriz gibi sözler söylüyor. Bunda bu Avrupa merkezcilik, Batı merkezcilik, etnik merkezcilik görmüyorum ama tepeden bakmak da değil. Eleştirilen yönlerinden bir tanesi. Pek ben ona katılmıyorum. Yani Hannah Arendt'in de demin adını aldığım Judith Schachler'ın da söyledikleri şey var. Yani Amerikan kültürü, Amerikan devrimi, o küçük köy odalarında tek kişilik, tek odalı kulübeler, okullarda yapılan, evet, toplantılar, bütün köy halkının, bütün kasaba halkının katıldığı toplantılar, o meclisler gerçekten de takdire şayan demokrasi uygulamaları. Çok aslında tabandan, evet, evet, gerçek bir demokrasi uygulamasının ta kendisi, evet, şeyde, hem de pragmatik hayatın içinden çıkan bir şey yani. Hatta Arendt onu Macaristan'daki konseylerle, o kısa devrim 1956'daki o çok kısa devreli konseylerle, işçi konseyleriyle eşit, onu benzerlik bulur ve haklıdır da bunu görmede. Diyeceğim şu, yani sonuçta Rorty solun itmesi bir yana sahiplenmesi gereken düşünürlerden bir tanesi. Hı hı. Bir de tabii çok daha başka bir Gadamer'den söz ederken belirtmiştik. Feyerabend'a çok yakın. Evet. Yani epistemolojiyi reddediyor. epistemolojinin yerine Bildung'u, Gadamerci Bildung'u, Gadamerci diyalogu koyuyor. Yani hakikat, bilgi diye bir şey yoktu. Bilgi ancak diyalogda doğar. Çok önemli bir şey. Çıkabilir, yani, evet. Bundan daha demokratik bir toplum tanımı, demokratik bir kültürün daha iyi bir tanımı verilebilir mi bilmiyorum. Bir de romantizme bakışı var. Demin Habermas'tan farklı olduğunu söylemiştim. Aydınlanma, romantizm aydınlanmaya tepkidir hakikaten. Ama tek bir romantizm de yoktur. Tutucu romantikler de vardır. Aydınlanmaya tepki görmekle, göstermekle birlikte devrimci romantikler de vardır. Hölderling bunlardan bir tanesidir mesela. Daha başka isimler de Vico bunlardan bir tanesi. Evet, olarak. Çok eski onlardan. Evet. Ama bütün hepsinin ortak noktaları da aydınlanmaya tepkidir. Aydınlanmanın kusuru hem olumlu yönü şuydu, insanı geleneksel otoritelerden kurtarmıştı. İnsan aklının her şeyi yapabileceğini, pek çok sorunu çözebileceğini göstermişti. Giderek her şeyi çözebileceğini gösterdi. İnsanın her şeyi yapabileceğini gösterdi. İnsan her şeye müktedirdir. Hemen aydınlık için hep insanın güzel şeyler yapabileceğini düşündü. İnsan akıl almaz kötülüklerde yapabileceğini zaman aydınlanma sonrası. Özellikle İkinci Dünya, evet, Savaşı sırasında epey gördük yani. Bunu, nazizmle beraber. İnsan aklının her şeyi yapabileceğini, çözebileceğini söylemiştim. Aydınlanmayla birlikte doğan doğa bilimleri metodolojisi seküler bir temelde düşünceyi teşvik ettiler. Düşünceyi gelişmesini sağlar. Fakat böyle bir doğa bilimleri insanı özgürleştirecek bilimler de değiller bir yandan. Burada Rorty romantizme dayanıyor. Yani aydınlanmayı reddetmek sizin romantizme dayanıyor. Ve liberalizmin kendi savunduğu o liberalizmin demin tanımını verdiğimiz işte John Stuart Mill'in özgürlük üzerinde düşüncesi, bütün bunların o romantik düşünceden geldiklerini savunuyor. Burada bir Habermas'la bir farkı var. Habermas çok kuşkuludur romantizme. Belki Alman o siyasi ikliminin etkisi olabilir. Romantizmin karanlık bir yönünün faşizmi desteklemiş olması romantizme yaklaşmasını da sorunu kılmıştır Habermas'ın. Şey daha farklı Rorty romantizme yaklaşımında. Romantizm nesnelliği reddeder. Demokratik çoğulculuğu teşvik etmiştir. Hiçbir üzerinde herkesin anlaşması gereken bir hakikat olmadığını savunmuştur bize romantizmi. Nietzsche'yi bu bakımdan savunur. Derrida'yı bu bakımdan savunur. Romantik düşünürler olarak şey yapar. Platoncu felsefeden koptuklarını, mutlak doğruların peşinde olmayan, tarihsel olumsallığı reddeden Hegel'in karşısında bir düşünür olarak Nietzsche'yi bize gösterir. Evet, yani aydınlanmanın tarihsel önemi var. Aydınlanmayla gelen bilimsel retoriğin tarihsel önemi var. Fakat bu retorik bize bilimsel düşünce, doğa bilimleri bizlere sonuçta özgürleştirici siyasetlerin temeli olamayacaklarını söyler Richard Rorty. Bir de şunu söyler tabii. Politika arzuların, umutların formüle edilmesidir. Gerçekleştirmeden önce, eylemde bulunmadan önce hakikaten insanın bazı şeyleri plan yapmaksızın ama sosyal mühendislik temel oluşturacak planlar yapmaksızın umutların ve arzuların formüle edilmesidir. Politika. Ama bu formüle edilirken biraz da estetize de edilir. Yani estetiğe ihtiyaç vardır politikada. Bu yüzden de estetik biçimde ifade edilir umutlar, arzular. Politikanın sanata, şiire son derece ihtiyacı var. Temel ihtiyaçlarından, evet, biri tabii. Evet, aynen öyle. Demin verdiğimiz örnekler, Walt Whitman örneği, Nabokov örneği, George Orwell örneği. Burada bir Hannah Arendt'le bir benzerliği var. Hannah Arendt de Auden'dan yola çıkarak, Auden'ın şiirinden. Daha pek çok başka şiirler de, Rönnschar, evet. Şiirden yola çıkarak politikanın gündelik dille yapılamayacağını söyler. Bu seçkinci bir tavır değil. Ama gündelik dil hakikaten çok kaba, çok kırıcı. Politika daha yüksek bir şey görüyor. Çünkü politika yarını bugünden daha iyi, geçmişten de daha iyi kılma için insanların gösterdikleri çabadır. İyi bir toplum kurmak istiyorsanız o toplumun dili şimdiden konuşulmaya başlamalı. İnsan ilişkilerinin yeni bir biçim verecek olan toplumda dil farklı olmalıdır. Şairlerin dilinin böyle olduğunu söyler. Auden'ın dilinin. Ve bu dilin politika yapanda, politikacılarda da kullanılması. Politikanın dilinin şiirsel olmasından söz eder Hannah Arendt'te. Şeyde bunun benzerlik, Rorty'de de bir benzerlik görünüyor. Yani şiire, sanata olan o düşkünlük, onun şey yapması. Bir de şey söylüyor tabii, güçlü şairler. Harold Bloom'u ayırdığımız bir program vardı. Orada güçlü şairlerden söz etmiştik. O, Harold Bloom'un güçlü şairler kavramını Rorty'nin nasıl kullandığını da söz etmiştik. Güçlü şairler kendilerini geleneklerden kurtarmış, zihinsel alışkanlıklardan kurtarmış olanlardır. Sözcüklere yeni anlamlar koyuyor. Evet, bir anlamda ezberi bozanlar diye de nitelendirebiliriz evet. Herhalde değil mi? Tabii felsefenin zaten şiirin, sanatın yeni düşüncelerin yanı sıra yeni duygular da uyandırmak, yeni duygular getirmek, yeni duygular yaratmaktır. Empati bunlardan bir tanesi. Evet. Empati yaratabilmek. Dolayısıyla şairlere ve o sanata gerçekten ihtiyacımız var. Kuvvetli şairlere, ütopik devrimciler ve kuvvetli şairler geleceğin toplumunu kurmada, daha iyi bir toplum kurmada bize yardımcı olacak olanlar. Sözcük dağarcığının nihai olmadığına inananlar der. Yani benim kullandığım dil bir başkasıyla diyaloga girersem değişebilir. Yani zaten kendi bilgilerimden, kendi kullandığım sözcüklerden, kavramlardan emin olmamam gerekiyor. Bu yüzden de Rorty şunda ısrar ediyor. Kamusal tartışmalarda dinsel inançlara yer yoktur. Liberal kültür tanrısal izlere yer vermez. İnanç tartışmayı daha başlangıçtan imkansız kılıyor. İnançlı insanı değiştiremeyeceksin. Yani onu değiştirmemek için şey yapıyor. Tanrı bir buyruk. Onun dile getirdiğinde, ona inandığında onu dayatıyor, bir buyruktan söz ediyor. Evet, yani değil. Burada bir parantez de değil de bir araya girmek için bir şey soracağım. Yani herhalde Richard Rorty bunu söylerken siyasi retorikten siyaset söyleminin içine dini bağlantıların konmasına itiraz ediyor, yoksa insanların dini inançlarına karışacak ve ona müdahale edecek hali yok bir düşünür olarak. O böyle bir şey değil. Söylemiyor. Evet. Televizyondaki evangelistlerin evet tabii o tabii siyasete bir müdahale aracı olarak dinin kullanılması evet. Son derece tabii artık rasyonel düşünceyi, tartışmayı, herhangi bir diyalogu da ortadan kaldıran bir şey tabii. Onu emir demiri keser gibi. Ha evet. Militer ha dini bir yani onlarla şey getirmiş. Kamusal alanda bir tartışılamaz. Evet. Fakat şunu var yani bir yapılan itiraza verdiği bir cevap var. Martin Luther King Jr.'ın yani ırkçılık karşıtı söylemlerine çok çok İncil'e atıfta bulunuyordu. Evet. Kardeşlikten, eşitlikten. Böyle bir atıfta bulunması mümkün tabii. Yani şey yapabilir. Kamusal alanda. Orada bir düşünceyi desteklemek için dinsel bir kutsal kitaba dayanması. Buna da karşı değil. Yani evet. Richard Rorty. Onun Martin Luther King'le o televizyonlarda propaganda yapanlar arasındaki de dağlar kadar fark var zaten. Çok Jesse aynen. Jackson'lar. Onlar farklı bir şeyden bahsediyoruz. Yani hatta Michael Lerner gibi bir hahamdan bahsederken, söz ederken. Evet. Onlar tanrısal buyrukları dayatmaya, karşısındaki dayatmaya dayatan insanlar değiller. Evet, çok can alıcı bir ayrım noktasıydı. Şimdi bir müzik daha dinlemek için ara verelim. The Neutral Milk Hotel'den In the Aeroplane Over the Sea adlı parçayı dinliyoruz. What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful thing we can see. Love to be in the arms of all I'm keeping here with me. Thank you. Evet, In the Airplane Over the Sea, denizin üzerindeki uçak. Neutral Milk Hotel'den dinlediğimiz bir şarkıyla devam etti programımız. Cuma'da Adamlar programındayız Açık Radyo'da ve devam ediyoruz. Richard Rorty'nin çeşitli kitapları var elimizde, Türkçe'ye çevrilmiş olanlardan. İkisi Ayrıntı Yayınları'ndan, Olumsallık, İroni ve Dayanışma, Dinin Geleceği öteki de. Dinin Geleceği konusunda çeviren, İngilizce'den çeviren de Rahmi Ödül, programcı dostumuz. Richard Rorty'nin gene Paradigma Yayıncılık'tan Felsefe ve Doğanın Aynası. Bir de Richard Rorty üzerine Michael Bacon'ın yazmış olduğu, Sitare Yayınları'ndan yayımlanmış, Pragmatizm ve Politik Liberalizm. Rorty üzerine yazılmış bir kitap. Yani böyle bu şekilde sık sık Cuma Adlı Adamlar programımızda da düşüncelerine yer verdiğimiz Richard Rorty üzerinde bir program yapmış oluyoruz. Evet. Biraz da bu yeni yayın evinin çıkarmış olduğu kitaptan ben umutla şey yaptım. Yeni bir kitap çıktı Rorty üzerine. Bir de tabii din tartışması. Vattimo ile birlikte yapmış oldukları, din üzerine yapmış oldukları post metafizik toplum, post metafizik kültür, tabulardan arınmış, ortodoksilerden arınmış bir toplum üzerine yaptıkları tartışma vesilesiyle Rorty'ye bir kez daha döneriz diye düşünmüştüm. Rorty'nin Batı'nın rasyonalist geleneğini, yani aydınlanma geleneğini bütünüyle karşı çıkmamakla birlikte eleştirel bir tavrı olduğunu söylemiştim. Aydınlanmanın her şeyin çözümünü akılda bulunması, insan aklının her şeyin çözümü çözebileceğini söylemesi. İlk bakışta Rorty'nin dinsel buyrukla sorunlarına çözüm arayan insan, liberal toplumdaki insanlar dinsel buyruklarda değil ki çözümleri kendileri ararlar şeklindeki düşüncesine aykırı değilmiş gibi görünüyor. Ama biraz ilerlediğimizde Rorty'nin bu aydınlanmacılığa karşı bir eleştirisi var. Aydınlanmanın her şeyi akla dayandırmasının sonuçta aydınlanmanın bir tür tek tanrıcı geleneğin seküler versiyonuna dönüştüğünü söylüyor. Bir şeyde çok ısrar etmek, insan aklına bu kadar güvenmek, demin verdiğimiz örnekte olduğu gibi insanın her şey yapabileceğini ama insanın kötülükler de yapabileceğini gösteren bir akıl bu. Yani insanlar toplu halde nasıl imha edilebilirler, ona yorulan bir akıl, onun üzerine düşünen bir akıl. Evet, tabii burada doğanın, hatta kainatın, evrenin merkezine de yerleştiren insanı, evet, bir anlayışa da buradan varmak çok kolay olabilir. Yani o yüzden de böyle bir tehlikesi de çok var. Aklın özgürleştirme amacı aracı elbette insanı geleneksel otoritelerden, buyruğundan, tahakkümünden kurtarmıştır. Ama özgürleşme araçları aynı zamanda tahakküm araçlarına da dönüşebiliyorlar. Rorty bu tehlikeye dikkat çekiyor. Bu yüzden de aydınlanmaya karşı romantiklerin ileri sürmüş oldukları itirazları kabul ediyor Rorty. Gayet önemli bir nokta, evet, bu tabii. Habermas'tan bence ayrıldıkları bir nokta bu. Demin Habermas'ın neden romantiklere çok daha kuşkucu, eleştirel yaklaştığını, onları kabul etmediğini daha doğrusu, eleştirel olmaktan sonra kabul etmediğini, oranın nedeni onun biraz Alman ikliminde savaş sonrası Almanya'da yetişmiş, evet, olması. Savaş sonrası Almanya'yı düşünür olmasının etkisi var. Demin de size söyledik, kamusal Rorty için ya da liberal toplumun yurttaşları için en yapılabilecek en büyük kötülük bir insanın bir başkasına zulmetmesi, evet, acı vermesi. Burada Nabokov'un, Dickens'ın, özellikle Dickens'ın çocukluğumuzdan beri okuduğumuz o romanlarında insan eziyet, zulüm formlarını detaylarıyla anlatmış olmaları. Ahlaki imgelemin sınırlarını da genişletmiş olmaları, insanların nasıl kötülük yapabileceklerini, acı çekenlere de bu imgelem genişletmeleri, acı çekenlere karşı yaklaşmamızı, onları dinleme yeteneğimizin de geliştirmesidir. İşte bu da empatiye varıyor, evet, tabii. Evet. İnsanlar arasındaki dayanışmaya katkıda bulunuyor. Dayanışma sözcüğü. Dayanışma. Tayin edici zaten, evet, insani empati bir oradan dayanışma. Da dayanışmaya gelmemiz. Biz bu, yani biz. Çok farklı olabilir. Siyah olabilir. Adım atmadığım bir coğrafyada yaşayan bir insan olabilir. Ama onun hakkında gördüğüm bir belgesel film. Sadece romanlar değil. Ama okuduğum bir roman, Onun acılarını benim içimde duymama neden olabilir. Benim örneğime şey geldi. Musa Dağı'nda 40 gün adlı bir roman mesela. 1915'te Anadolu'da olanlarla ilgili bir romandır o. Franz Werfel'in romanı. Daha, bir de başka Aşil Gorki'nin resimlerini gördüm. Bakıyordum bunu okurken de bir de. Anne ve çocuk. Aşil Gorki'nin annesiyle çekilmiş bir resim var. Bir de ondan resim yapmış bakarak. Müthiş bir şey. Yani 1915'ten insanların neler çektiğini oradan görebiliyorsun. Çok öyle bir yerlerden gizli resimler bulmana gerek yok. Çok daha dehşet verici fotoğraflar bulabilirsin. Ama o anneyle yan yana görmüş çocuğu gördüğünde, baktığında da neler olup bittiğini görebiliyorsun. Başkalarının acılarına resimler, onlarca, yüzlerce örnek verebilir. Sanatın amacı bu zaten. Başkalarının acısına bakmayı göstermek biraz Susan Sontag'ın sakın. Evet. Yani başkalarının acısı, o başkalarının acılarına zevkle bakmaktan söz ediyor. Başkalarının acılarına bakarken, Goya'nın resimlerine bakmak, öldürülen orada cumhuriyetçileri görmek. Bütün bunlar sayısız örnekler verilebilir. Benim müzikten aklıma şey gelmişti mesela. Sir Michael Tippett'in Zamanımızın Bir Çocuğu. Orada bir Alman Nazi'yi öldüren bir Yahudi çocuğunun hayatını anlatır. O olmuş bir olaydan yola çıkar. Zamanımızın Bir Çocuğu adlı eseri, müzik eseri. Ya da şeyin, Friedrich Jeffsky'nin işçilerin hayatını anlattığı Cotton Blues, piyano böyle çıkırıklar gibi makine gibi çalışır orada. Orada işçilerin sesleri. Bütün bunlar orada ne kadar eziyet çekerek çalıştıklarını anlamamıza o sesler şey yapıyor. Onlarla empati kurmamızı sağlayabiliyor. Bu Rorty'nin buradaki biraz çok fazla ılımlı bir düşünülmüş gibi görülüyor. Ama hiç de öyle değil. Demin de söylediğim gibi hiç kimsenin telaffuz etmediği bir dönemde sınıf politikasından söz edebiliyor. Evet. O burada ilginç olan şeylerden biri, çok derinlemesine vukuf sahibi olduğum söylenemez Rorty hakkında, ama görebildiğim kadarıyla sınırlı okumamla, yani çok önemli bir şey yapıyor. Bir üslup kullanıyor. Şakacı, edebi yani. Ve bir de çok yumuşak bir dille söylüyor. Kesinlikle radikal öyle şeyleri. Evet. Sakin, çok güzel söylüyor. Bir duru bir dille söylemesi de insanı çok derinlemesine etkiliyor tabii. Çok güzel. Şakacı, hayat, ironist. Evet. Yani hastalığına teşhis konulduğunda da hayata böyle bakışı. Yani yumuşak, böyle her şeyi teşhisi konulduğunda, kızıyla telefonda konuştuğunda işte pankreas kanseriyim demiş. Çok fazla şey okudum. Heidegger okudum son zamanlar. Heidegger'in beni bu hale getireceğini biliyordum. Karamsar böyle. Yani bunu gülerek söylemiş. Evet, çok acayip yani. Bir de son verdiği söyleşilerden bir tane. Hep şiirler okuyorum. Shelley'i okuyorum diyor. Şairlerin ne kadar önemli olduklarını gördüm. Son anına kadar yaşama böyle bakışı, ironist. Senin dediğin gibi çok aslında radikal şeyleri yumuşak bir dille söylüyor Rorty. Demokrat bir adam. Yani ondan hiç kuşku yok. Köküne kadar demokrat, evet. Yani bir de liberal diyerek pejoratif, aşağılayıcı bir şekilde söz etmek insanı hele burjuva liberali yani deyip böyle burjuva şey yapmak, ben öyle biz öteki ayrımına karşıyım, ama Rorty'nin söylediği biz kavramında, Rorty bizden diyorum yani, Rorty dünyayı daha iyi kılmak isteyen düşünürlerden hiç şüphesiz o ailenin bir ferdi. O söylediği John Stuart Mill'e söyledi. John Stuart Mill mesela liberal, ama welfare liberals denir onlara. Refah devletini Keynes'ten önce John Stuart Mill vardı. Evet. İnsanlar yoksulluğa karşı. John Stuart Mill sınıftan bahsediyor. Yani Marx gibi her şeyi sınıf analizleriyle açıklamıyor, ama sınıftan bahsediyor. Galiba unutmuşum ben. Belki de çantamda, şimdi getirmeyi unuttum. Özgürlük Üzerine kitabını da okudum. On Liberty. Ha, evet, John Stuart. Yani Mill'in tayin edici önemli bir kitap tabii yani. Evet. Orada hakim sınıfın duyguları, kendi çıkarlarını nasıl dayattıklarını, toplumun duygularıymış gibi dayattıklarını söylüyor. Hakim sınıfın duygularının, yönetenlerin zorbalığı vardır bir toplum içerisinde diyor. Onlar kendi görüşlerini, kendi çıkarlarını, genel çıkarlar gibi hepimizin bildiği şeyler. Toplumsal zorbalıktan da söz ediyor. İnsanların, yani ortalamanın, vasatın birey üzerindeki tahakkümünden de bahsediyor. Bireyle toplum arasındaki o dengeyi kurabilmiş olması çok önemli. John Stuart Mill'in bireyden feragat etmeksizin, bireyi toplumun içerisinde eritmeksizin ama böyle Stirnerci anlamda da bir yücelten değil bireyi. Bireyi kendisini geliştirebilmesi için bütün yolları açan bir toplum. Evet, yani çok, bu çok anlamda önemli. Liberalizmin ve liberal düşünce doktrinlerinin filan ve bunları savunan, getiren insanların, John Stuart Mill başta olmak üzere, bunların küçümsenmesi üzere. Yani Türkiye gibi, maalesef Türkiye'de de çok sık rastladığımız bir şey. Özellikle tırnak içinde söylüyorum, solun kendisi liberal deyip aşağılayan genel retoriğinin çok büyük sakıncaları var bence. Çünkü asıl işin özünü, demokrasi mücadelesinin, özgürlük mücadelesinin özünü gözden kaçırmamıza, yani düşünce tembelliği içindeler. Aslında teorik çok basit indirgemek. Müthiş bir sığlık var ve tembellikten kaynaklanıyor olabilir. Evet, zihinsel alışkanlıklardan kurtulmamak konusundaki bir ısrar var. Bir tembellik. O kadar kolay ki onlara liberal geçiniz diye küçümsemek ve işte indirgemek. O teorik sığlık aslında, yani teorik olarak zenginleşmemek, yeni politikalar, özgürleşme politikaları üretmeyi de engelleyen bir şey. Ben Chomsky'nin o lafını çok severim. Yani anarşizmin bahçesi çok geniştir der. Ben anarşizm yine özgürlükçü düşünce demeyi tercih ediyorum. Çok geniş gerçekten. Rorty'ye orada yer var. Yani Rorty gibi düşünün. Mutlaka var. Evet. Duvey'i çok sever Chomsky. Evet, tabii. Onun yani, Jefferson'cı demokratlarız biz der. Onun sıradan insanın gücüne, onun karar alma yeteneğine güven vurgulama. Bu çok önemlidir. Kişiler arası, özneler arası iletişime dayanan bir toplum. Dayanışma öne çıkan, yurttaşların birbirlerine karşı sorumlu oldukları bir toplum. Bir şey söylüyor orada, alıntılanmış. Ben evet, yani pek çok alıntılar yapıyorum. Pek çok isimlerden söz ediyorum. Kafa karışıklığı mi? Rorty. Kafa karışıklığı yaratabilir bunlar. Ama sonunda fikri sabit, tek bir fikri olan, saplantı haline tek bir düşünceye getiren ben bir kirpiyim diyor. Kirpinin birçok okları olabilir ama çok oklarım var. Yani pek çok isim söylüyorum ama bir tek düşüncem var. İnsanların birbirlerine karşı sorumlu oldukları, dayanışma içinde yaşadıkları bir toplumun mümkün olduğunu vurguluyorum. Bunu bıktırıcı ölçüde söylüyorum her defasında. Fikri sabit bir, benim için bir saplantı bu. Bunun mümkün olduğunu söylüyorum. Tek bir oku olan kirpiyim ben sonunda. Sonuç olarak diyor Rorty. Evet, yani yurttaşların birbirlerine karşı sorumlu oldukları bir toplum. Bu pek çok liberalin, aç köşe yazarı olarak görebileceğin, liberalizmi savunan liberallerde hiç okuyamayacağın bir şey. Evet, aynen öyle. Yani sosyal darvinizmi savunanların, savaşı savunanların, savaş çığırkanlığı yapanların, kendilerini liberal olarak adlandırıyorlar. Rorty ile ne gibi bir alakaları var şimdi? Dayanışma, sorumluluk, sınıfsız toplum, insanların başkalarının acılarına karşı duyarlı olmak. Savaş, Irak savaşı olduğunda insanlar ölecek diyorsun. Evet, ama her savaşta insanlar ölür diyor sana. Çocuklar ölür. Evet, ölür. Yani böyle bir liberalizmle Irak'a uygulanan ilaç ambargosunu eleştiriyorsun. Evet, ama çocuklar öldü ama değdi yani. Bir şeyler oldu. Bunu söylüyor. Şimdi zulme karşı, gaddarlığa karşı bir duyarlı olabilir mi böyle bir şey? Ya da Rorty'nin verdiği tanımla, liberal tanımla herhangi bir ortak noktası olabilir mi böyle bir liberalizmin? Evet, yani sorumluluk ve dayanışma. Bu şey Madeleine Albright. Evet, o da söyledi ama onaylandı da. Yani evet, o haklı yani. Denildi Albright'ın söylediklerine. Evet, yani değerdi, değer miydi sorusuna da değerdi dedi. Evet, oysa değerdi. Birleşmiş Milletler'in kendi görevlileri, hem de çok üst düzeyde, işte von Sponeck, ötekinin adını unuttum maalesef, ikisi de istifa ettiler ve bunun bir soykırım olduğunu söylediler, uygulanan ambargonun. Evet. Çocuklara ilaç bile verilmemesinin, evet, böyle bir şey. Sorumluluk ve dayanışma, evet, en tayin edici şeyler. Zamanımız da daralmakta sanıyorum. Evet, yani ne kadar zamanımız var bilmiyorum. Bir iki şey daha söyleyeyim. Bir dakikamız var. Adil ve eşitlikçi bir toplumun da pek istikrarda olmaz. Bunu sadece söyleyen Rorty değil. Çünkü o toplum yeni hak ve eşitlik taleplerini karşılayabilmelidir. Onlara açık olabilmelidir. Yeni haklar yasalar gerektirir ve yasalarda toplumda köklü, bazen köklü değişikliği gerektirebilir. Sonuç olarak şunu söyleyeceğim. Rorty reformcu olduğunu söyleyebilirim. Ama yer yer devrimciler kadar radikal şeyler söylüyor Rorty. Bu yüzden ben onu kucak açtığım düşünürlerden bir tanesi. Çok da sevdiğim bir düşünür. Evet, yani vakitsiz bir ölümdü onunki. Aynen öyle ve yani sorumluluk ve dayanışma, demokrasi ve özgürlüğü bu kadar tutarlı bir şekilde evet. savunan insana herhalde bir düşünüre başka da söyleyecek evet. bir şey yok. Onun liberaldir ya da yani devrimcilik ayrı bir tartışma evet. konusu zaten. Bence yani ütopyacı devrimcilerden söz ediyor zaten. Evet. Benim devrim anlayışıma uyuyor şeyisi. Ben de katılıyorum buna. Peki bu şekilde de bitiriyoruz. Bitirirken Galaxy 500 adlı gruptan bir şey dinleyeceğiz. Bir Joy Division parçası yorumu aslında getiriyorlar. Cover dedikleri Ceremony adlı parçayla da programımızı bitiriyoruz. Hepinize günaydın.